o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 27 dzień sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Marczka. A w tym serwisie o obradach KRS-u zakłóconych przez obywateli RP. Nie żyje półroczna dziewczynka przygnieciona kilka dni temu przez drzewo w jednym z warszawskich parków. Porwanie dzieci to w Chinach nadal ogromny problem. Trzeci dzień obrad Krajowej Rady Sądownictwa. Wybiera ona kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, których ostatecznie zatwierdzi prezydent. Obrady, które rozpoczęły się od zablokowania przez obywateli RP sali posiedzeń, poświęcone są obsadzie Izby Cywilnej, a także Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Na miejscu jest Sylwia Białek. Sylwia, czy dziś możemy się spodziewać głosowań w tych sprawach? Początkowo planowano, że dziś Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrzy i wybierze kandydatów do Izby Cywilnej, a jutro do kontroli nadzwyczajnej. W tym pierwszym przypadku zespoły wysłuchujące osoby ubiegające się o stanowiska w Sądzie Najwyższym miały się spotkać rano z tymi, którzy nie mieli do tej pory okazji zaprezentowania swoich poglądów. Blokada sali obrad przez protestujących sprawiła jednak, że plan pracy KRS-u uległ zmianie, mówił członek Rady Jarosław Dudzicz. Ponad 3 godziny opóźnienia zrobiło swoje. Z drugiej strony także to, że ci kandydaci, część kandydatów do Izby Cywilnej była przesłuchiwana dzisiaj rano, także zespół jeszcze musiał spotkać się, naradzić. To się wszystko przesunęło niestety trochę w czasie. Wszystko wskazuje zatem na to, że głosowań dziś nie będzie. Decyzje będą zapadać jutro. W Izbie Cywilnej jest 7 wakatów, w Izbie Nadzwyczajnej 20 miejsc do obsadzenia. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Przypomnijmy, przed południem kilkunastoosobowa grupa reprezentująca Ruch Obywatele RP zablokowała wejście do sali obrad Krajowej Rady Sądownictwa. Nie reagowali na prośbę o opuszczenie budynku. Po kilku godzinach zostali usunięci przez policjantów. Nie żyje 6-miesięczna dziewczynka, którą tydzień temu w warszawskim Parku Praskim przygniotło drzewo. Niemowlę zmarło w szpitalu. Sprawą zajmuje się prokuratura. Spróchniały konar przewrócił się na ławkę, na której siedziała matka z dzieckiem. Oboje trafili do szpitala. Niestety w piątek niemowlę zmarło, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marcin Saduś. Fakt, iż doszło do śmierci dziecka, będzie miał niewątpliwie wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej czynu będącego przedmiotem tegoż śledztwa. Teraz śledczy będą badać sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Konar, który przewrócił się na ławkę, w środku był spróchniały, jednak z zewnątrz miał zielone liście. Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiedział, że będzie sprawdzał stan drzew w stołecznych parkach. Informacje w tej sprawie zbierał Mateusz Niedźwiecki. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała w gminie Oborniki Śląskie na Dolnym Śląsku Komitet Wyborczy Wyborców Anny Morawieckiej, Obornickie Porozumienie Samorządowe. Według nieoficjalnych informacji siostra premiera Mateusza Morawieckiego wystartuje w wyborach na burmistrza Obornik. W tej chwili pracuje jako zastępca dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury. Straż Graniczna zatrzymała 3 obywateli Konga, którzy nocą przekroczyli granicę ukraińsko-polską. To są 2 kobiety i mężczyzna w wieku 20 paru lat. Obywatele Konga chcieli dostać się na zachód. Przyznali się do winy, zostali skazani na 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Od początku roku Straż Graniczna schwytała już 15 imigrantów z Afryki, którzy chcieli nielegalnie przekroczyć polską granicę. Porwania dzieci, czyli handel ludźmi, wciąż jest to bardzo poważny problem w Chinach. W weekend w prowincji na południu kraju porwana została 5-latka. Na szczęście tym razem dzięki szybkiej akcji rodziców w mediach społecznościowych dziewczynkę odnaleziono kilka godzin później. Z Pekinu relacjonuje Tomasz Sajewicz. 5-letnia dziewczynka, która była pod opieką swojej babki, została uprowadzona z placu zabaw w miejscowości Xuanwei. Rodzice dziecka informacje o jego zaginięciu umieścili na lokalnych portalach społecznościowych i komunikatorach. Dzięki temu dziecko udało się odnaleźć w hotelu w miejscowości oddalonej o ponad 90 km od miejsca porwania. Dziewczynka z ogoloną głową, która miała utrudnić jej identyfikację, oraz w nowym ubraniu przebywała w towarzystwie kobiety. Ta została aresztowana przez policję. Nie istnieją jednoznaczne dane dotyczące skali porwań dzieci w Chinach. Według chińskich ekspertów w całych Chinach rokrocznie ginie od 20 tysięcy do nawet 200 tysięcy dzieci. Według danych oficjalnych w 2020 2016 roku doszło do ponad 600 porwań. Według informacji chińskich mediów na czarnym rynku handlu ludźmi chłopcy sprzedawani są za około 100 tysięcy juanów, czyli równowartość około 50 tysięcy złotych, a dziewczynki o połowę taniej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To wszystkie informacje teraz na kolejny serwis w Trójce. Zapraszamy o 18.00. A już teraz czas na sport w studiu Adam Majcki. I zaczynamy od powołań Jerzego Brzęczka. Selekcjoner reprezentacji odkrył karty i wysłał zaproszenia na wrześniowe mecze do 27 piłkarzy. Z mundialowej gwardii zabrakło Kamila Grosickiego, Tiago Cionka i Michała Pazdana. Są za to Kamil Glik, Piotr Zieliński, Rafał Kurzawa, Grzegorz Krychowiak, Maciej Rybus, Jakub Błaszczykowski, oczywiście Robert Lewandowski. Są także robiący furorę odpowiednio w Leeds i Genui Mateusz Klich i Krzysztof Piątek. Szansę otrzymał ponownie Taras Romańczuk. Nowe nazwiska to Rafał Pietrzak z Wisły Kraków i Adam Dźwigała i Damian Szymański z Wisły Płock. Powołania Brzęczka ocenia były napastnik Andrzej Uskowiak. Spodziewałem się podobnych powołań. Może jedno czy drugie nazwisko jest małym zaskoczeniem. No rewolucji nie ma moim zdaniem, bo konkurencji do gry w reprezentacji no nie ma takiej, jakby się chciało. Dlatego trener ma swoją wizję, chce dać szansę zawodnikom, których przede wszystkim zna, po których będzie wiedział, czego się spodziewać. A debiut już 7 września w Bolonii. Polska zagra z Włochami w Lidze Narodów. 4 dni później mecz towarzyski z Irlandią we Wrocławiu. Brakuje w kadrze piłkarzy Zagłębia Sosnowiec i Śląska Wrocław, a te właśnie drużyny zagrają w meczu zamykającym szóstą kolejkę Ekstraklasy. Początek o godzinie 18. Śląsk w tabeli jest 12, Zagłębie 14, a lider to Lechia Gdańsk. Liderem światowego rankingu w tenisie pozostaje Rafael Nadal. Hiszpan wyprzedza Szwajcara Rogera Federera oraz Argentyńczyka Juana Martina del Potro. Najwyżej z naszych Hubert Hurkacz jest 109. Wśród pań na pierwszym miejscu Simona Halep, za Rumunką reprezentująca Danię Karolina Woźniacka oraz Amerykanka Sloane Stephens. Agnieszka Radwańska spadła o 9 pozycji, jest 48. 68. Magda Linet. A już dziś i Radwańska i Linet zagrają w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Krakowianka zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. Dużo trudniejsze zadanie czeka Linet. Zagra z legendą, Amerykanką Serena Williams. Będzie bardzo ciężko, przekonuje Michał Lewandowski, trener tenisa. A Magda nie ma tutaj nic do stracenia, prawda? Oczywiście Serena celuje w 24 tytuł wielkoszlemowy. Doświadczenie przeogromne, gigantyczne. Magda w takim wydaniu, jeśli oczywiście nie zjedzą jej nerwy, to kto wie, może być całkiem fajne widowisko, ale no niestety też trzeba wziąć pod uwagę taki scenariusz, że jak Serena zagra na swoim normalnym poziomie, to po prostu meczu nie będzie i tyle. Mecz Radwańskiej rozpocznie się około 20 naszego czasu. Linet z Seriną około 1 w nocy. Jutro w pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zagra z Włochem Stefano Travaglią. I jeszcze kolarstwo na koniec. Trwa trzeci etap Vuelta Espania. W czerwonej koszulce lidera jedzie Michał Kwiatkowski, który w klasyfikacji generalnej ma 14 sekund przewagi nad Hiszpanem Alejandro Valverde. Ucieka grupa 5 kolarzy, ale już niebawem pochłonie ich zapewne peleton, w którym jedzie właśnie Kwiato. Do końca 42 km, ale więcej o Vuelcie w serwisie sportowym za 2 godziny. Bardzo dziękujemy za te informacje. Jeszcze słowo o pogodzie. Po nagłym ochłodzeniu w tym tygodniu czeka nas jeszcze ocieplenie. Około środy na zachodzie i południu na termometrach pojawi się 27-29 stopni. Na północy oraz na wschodzie w tym samym czasie będzie nieco powyżej 20 stopni. Pierwsze dni września znów chłodniejsze, ale około 5 września słupek rtęci zbliży się do 29 stopni. To tyle, jeżeli chodzi o prognozę długoterminową. Jeżeli chodzi o tę krótkoterminową, w nocy temperatura minimalna od 7-8 stopni na Suwalszczyźnie, pod Lasiu i Pogórzu Karpackim do 14 stopni, miejscami w centrum, na zachodzie i wybrzeżu, lokalnie nad Zatoką Gdańską 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli za biedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Co pan robi, a co pan Adam robi o godzinie 3 nad ranem? Napisał do nas pan Marek. To co ja? Łapię kuny. Szanowny panie redaktorze, ja jestem zapalonym wędkarzem, tak jak pan Adam. Urlopy spędzam na Mazurach, więc uważam, że mogę się wypowiedzieć. Tak więc pan Adam przygotowywał się na poranne szczupaki. A to tak wyszło przy okazji. Taką mam teorię. No dobrze, no to teraz wielkie rozwiązanie. Tutaj w Trójce nie wiemy, co pan Adam robi o 3 godzinie nad ranem, ale pan Adam do nas zadzwonił z wyjaśnieniem, także teraz już wszyscy razem wspólnie posłuchajmy. Pan Adam. Chcąc zaspokoić ciekawość pana słuchacza, powiem tak. Pytanie bardzo ciekawe, ale odpowiedź raczej taka nieciekawa. Otóż o 3 rano szykowałem się do wyprawy na ryby, a to trochę przygotowań jest. Natomiast o 4 rano to najczęściej szykuje się na wyprawę na grzyby. Jak mogliśmy na to nie wpaść? Panie Adamie, serdeczne dzięki, łatwego wstawania w środku nocy panu życzymy. 2 2 7 3, także ZD3, małpa.polskieradio.pl. A już za chwil kilka porozmawiamy o niecodziennym rajdzie z Łombolu. Czy wyruszyliby państwo w podróż przez połowę Europy, na przykład maluchem albo starym polonezem? Ja chyba bym się nie odważył. A jak państwo? 2 2 7 3, także ZD3, małpa.polskieradio.pl. If we're gonna drill, baby, it's a bit of a waste of time. It's alright. Sometimes you waste your time. It's alright to look around. If you gotta skip town, keep your head down, put your feet off the ground. They say you're pretty something. Why don't you find something better to do? We are wanting to mean more than nothing. Nothing appears to be true. I see a green lady waiting on a suntan man. $10 talking, $100 in hand. Radio's playing music I can't stand. Blow out smoke, share the peak with your fan. Mama got rich, but your daddy's the star. Rules in the charts, but doesn't know who you are. Działo się muzycznie wczoraj. Gdynia nas zachwyciło. Było pięknie. Pozdrowienia ze spaceru w Orłowie. Magda, Alicja i Marek z Bydgoszczy. Bardzo dziękujemy. Prosimy o więcej wspomnień z wczorajszych koncertów. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Już 14 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Zaczyna się jak dobry film, film drogi. Mąż za kółkiem, obok żona w starym polonezie. Droga przez całe Bałkany. Bez klimatyzacji oczywiście. Nie brzmi to zachęcająco, ale mieszkańcy podpoznańskiej Dąbrówki Anna i Wojciech Pacyk 1 września w sobotę wystartują w 12. edycji charytatywnego rajdu Złombol. Swój samochód specjalnie na tę wyprawę szykowali już od stycznia. Chcą pomagać innym, ale jednocześnie przeżyć wielką przygodę. Rozmawiał z nimi Jacek Butlewski. Odpali? Mam nadzieję, że tak. Odpalił. Głównie przygotowywał się mąż, ponieważ ja dołączyłam po jakimś czasie, stwierdziłam, że może jednak fajnie by było go kontrolować troszeczkę. 1 maja nie zagadał. Po całym dniu jeżdżenia popsuł się pod samym domem. Także uważam, że całkiem sympatycznie, bo można było od razu go naprawić. Także 2 dni już było naprawione. Możemy ruszać. Mamy serdecznego przyjaciela, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Już jesteśmy umówieni na lawetę, także myślę, że tutaj nie będzie problemu. On jest gotowy i zwarty. Taka charakterystyczna przypadłość starszych samochodów, drgająca wskazówka licznika, prawda? No dokładnie, tutaj w zasadzie dużo rzeczy drga, ale jedzie do przodu, także to jest najważniejsze. No tutaj po osiedlu to można jechać, natomiast wy macie kawał drogi przed sobą. No jakby nie było, to planujemy jakieś 5,5 tysiąca kilometrów, żeby zrobić i mam nadzieję, że się uda. A widział pan tych ludzi, uśmiechali się na widok poloneza? No tak codziennie jest w zasadzie, jak się jedzie, bo mało takich samochodów już po prostu jeździ, waży w fajnym stanie. Nalepki też robią bardzo dużą robotę i każdy zwraca na to auto uwagę. Pomoc polega na tym, że zbiera się pieniądze, w całości wpływają na domy dziecka. I tutaj też serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy tutaj nam pomagali. Jak widać, polonez jest zaklejony, także można zobaczyć kto co. Nie mamy wszystkich naklejek, one się w tej chwili drukują u mnie w firmie, także też pozdrawiam chłopaków. Ale tutaj należy też wspomnieć o jednym z darczyńców, który naprawdę bardzo przyczynił się do pomocy dzieciom, natomiast nie chciał naklejki, chciał być anonimowy i tutaj serdeczne podziękowania. No i tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że dzieci będą szczęśliwe. Trzymamy kciuki. Dosyć dużo pieniędzy jest uzbieranych, także to jest naprawdę mega fajny cel. Z każdej strony tak naprawdę czuję wsparcie, bo no łatwo jest wykupić sobie przelot samolotem i sobie fajnie spędzać czas. A my tak naprawdę tam, gdzie stajemy, tam nocujemy. Nie będzie super luksusowo, ale będzie na pewno to przygoda życia. No i proszę trzymać kciuki. Oczywiście, że będziemy trzymali kciuki. Dodajmy, w rajdzie pojedzie w sumie ponad 800 ekip z całego kraju. Poza polonezami Bałkany pokonają stare Fiaty, Tarpany, Żuki, Syreny i Nyski. Trasę prowadzącą przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię pokonają w 5 dni. No zobaczymy, czy pokonają w te 5 dni. Start w Katowicach. Pani Barbara do nas napisała. Pani Barbara, która ma męża o ułańskiej fantazji. Mój mąż Marcin kilka dni temu oznajmił mi, że wybiera się w tym roku na Złombol. Jakież było moje zdziwienie, jak dzisiaj rano zobaczyłam czerwonego malucha przed domem. Życzę mu powodzenia i szerokiej drogi. Chciałam dodać, że mąż ma 195 cm wzrostu. A jeżeli chodzi o maluchy, to wiem, że sakramentalnie pytanie do posiadaczy maluchów brzmi, za którym razem zapalił. Paszczą nad dachami miast. Nie wiem, czy ziemia nas kręciła wczoraj. pan redaktor przed momentem wspominał o podróżach różnych i różniastych. Chciałem opowiedzieć tak pokrótce o sytuacji sprzed 30 lat, kiedy to wyszedłem z wojska, jeszcze w zamierzchłych czasach to było, prawda? Zamieniłem rower, który miałem wtedy, na motorower. Taki komarek, jeszcze napędzany na pedały, to znaczy start był na pedały. I wtedy z Torunia w czasie wakacji, gdzie mieszkam, pojechałem na Kaszuby. Moją ówczesną podróż życia. To było fenomenalne, jadąc 30 mniej więcej na godzinę, z cyklistówką na głowie i z niewielkim plecaczkiem sobie ruszyłem nad jeziora. Podróż na byle czym, ale z jaką fantazją, gratulujemy. Swoją drogą też miałem komarka, ale bez pedałów, w wersji bez pedałów. Potem tego komarka zamieniłem na ogarka, ogarka dwubiegowego. Zapraszamy do Trójki. To tyle, jeżeli chodzi o zwierzenia motoryzacyjne. Już teraz czas na zagranicę. W studiu Michał Rzekowski i jego gość. Dzień dobry. Artur Wróblewski ze mną, amerykańska uczelnia Łazarskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj zapytamy, kim był amerykański polityk John McCain. Zmarły w niedzielę senator Partii Republikańskiej był postacią w polityce Stanów Zjednoczonych określoną mianem Maverick, czyli trudny do zaszufladkowania. W 2008 roku przegrał batalię o prezydenturę z Barackiem Obamą. Do dziś trwają spory, na ile zaszkodziło mu w tym dziedzictwo George'a Busha, prezydenta z tej samej partii. A chodzi tu o inwazję na Irak w 2003 roku, w polityce zagranicznej, a wewnętrznej początek kryzysu bankowego i wielka katastrofa, jaką był huragan Katrina. I czy rzeczywiście w takim razie możemy mówić, że śmierć Johna McCaina to jest zamknięcie pewnej epoki w polityce amerykańskiej? Wydaje się, taki że jest romantyk to kontra teraz wielki pragmatyk, tak, czyli Donald Trump. Dokładnie tak, na pewno zamknięcie pewnego rozdziału w Partii Republikańskiej, bo kończy się pewien konserwatyzm romantyczny, jak The New Yorker nazwał ten konserwatyzm dawny republikański, który w jakiś sposób związany był z Johnem McCainem. Pamiętajmy, że on był częścią tej rewolucji reaganowskiej, czyli tego republikanizmu 80. lat, który nie był tak jak teraz utożsamiany z Trumpem, bo Partia Republikańska jednak wystawiła Trumpa. Czyli z jakimś protekcjonizmem, nacjonalizmem, może nawet rasizmem, wojną gospodarczą. Nie, to był otwarty właśnie taki republikański konserwatyzm, który jako doktrynę Reagana promował wyzwalanie nawet krajów w Europie Środkowo-Wschodniej od komunizmu, prawda? I jak gdyby starał się zapraszać do NATO i interweniować na świecie. Natomiast Trump, wbrew jak gdyby temu zjawisku, próbuje promować taki nowy model tej amerykańskiej partii republikańskiej, która jest zamknięta na świat, protekcjonistyczna, autarkistyczna, prawda? I Ameryka nie ma się angażować w sprawy świata, a może nawet, prawda, groził, że i NATO się rozpadnie. Także coś się kończy. McCain to był patriota i państwowiec. On budował jak gdyby tutaj ponad podziałami pewnego rodzaju porozumienie, a nie napuszczał ludzi jednych na drugich. Słynna jest scena, która CNN kilka razy wczoraj pokazał, jak w czasie kampanii wyborczej w 2008 roku pewna pani zaczęła mówić na Baracka Obamę, że to jest taki Arab i w ogóle. On przerwał i powiedział: szanowna pani, to nie jest żaden Arab, prawda? To jest człowiek, który kocha swoją rodzinę i swój kraj. Złośliwi, to był właśnie John McCain. Też mówią w mediach społecznościowych, no dobrze, ale dlaczego on utożsamia Araba z kimś, kto nie jest uczciwy i jest niedobry? To też jest... Tak, ale w ten sposób tylko moglibyśmy ciągnąć za słówka, oczywiście, prawda? Chodziło jemu bardziej o to, że intencja była intencja jego pokazana. Intencja była pejoratywna, określenia Baracka Obama. Tak, a on pokazał, że nie chce napuszczać swojego elektoratu na konkurenta w tych, prawda, w tej walce politycznej, tylko w sposób taki bardzo cywilizowany i kulturalny się zachowuje. I dzisiaj widzimy, kiedy jest polaryzacja również w amerykańskiej polityce, nie tylko w Polsce, że takich McCainów nam brakuje. Pamiętajmy, że to był też patriota, który na przykład mimo, że był synem i wnukiem admirała, prawda, juniora i seniora McCainów, to poszedł do wojska, walczył o swoją ojczyznę, 5,5 roku był w wojsku i siedział w słynnym Hanoi Hiltonie, czyli tym osławionym więzieniu, gdzie był torturowany. Przez a w tym czasie, przez Wietnamczyków, 60, dokładnie, bo w czasie lat. Operation Thunder dostał się do niewoli, prawda, był zestrzelony jako ten, który latał tymi samolotami marynarki wojennej i była możliwość wymienienia go na kogoś innego, prawda, czy wypuszczenia go jako syna, później już szefa tak naprawdę armii amerykańskiej na Pacyfiku, wcześniej w Europie, był szefem marynarki wojennej ojciec admirałem, on nie skorzystał z tego, a w tym samym czasie, kiedy on cierpiał, był w wojsku, co robił Donald Trump? Pięciokrotnie, bo sprawdziłem, uzyskał odroczenie służby wojskowej, a piąty raz to było z powodu choroby pięty. To znaczy miał tak zwaną ostrogę piętową i dlatego nie poszedł do wojska, a później śmiał się jeszcze z McCaina, że dał się złapać i dlatego nie jest bohaterem wojennym. I dlatego też Donald Trump nie będzie na pogrzebie Johna McCaina w najbliższą sobotę. Tutaj rodzina sobie, on zażyczył i przekazał rodzinie, że Mike Pence powinien reprezentować, czyli wiceprezydent, bo nie chce Donalda Trumpa. No trudno, żeby chciał, skoro Trump atakował jego właśnie, że nie jest bohaterem wojennym. Wtedy też rodzinę Kanów zaatakował, prawda? Ale na początku McCain poparł Trumpa. Ale dlaczego wyborach zaatakował? Bo rok temu na jesieni, teraz będzie rok dokładnie, kiedy nie przeszła ta reforma Obamacare, czyli tej ustawy o dostępie do służby zdrowia tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, która była taką wynalazkiem i ustawą Partii Demokratycznej, przede wszystkim Obamy, i która otwierała tak naprawdę dostęp do służby zdrowia, czyniła go powszechnym w Stanach Zjednoczonych. To republikanie chcieli odwrócić. I właśnie głos Johna McCaina, który z łoża, można powiedzieć, śmierci pojechał głosować, a właściwie wszystkie nie zagłosował. Wszystkie telewizje mówiły, że niesamowity zwrot w sytuacji. John McCain przybył do kongresu. I nie poparł tego właśnie unieważnienia tej ustawy o służbie zdrowia. Dał thumbs down, prawda? I to spowodowało, że Trump poszedł ostro i zaczął atakować. Pamiętajmy, że to, że mamy pieniądze na przykład na flankę wschodnią i że w tej chwili chciałem 716 miliardów. Teraz ten temat Johna McCaina, który wspiera Europę Środkową i bardzo mocno krytykuje Kreml i Władimira Putina, w szczególności jako przywódcę. Bo on pamięta jeszcze Związek Radziecki czy Rosjan z lat 80., kiedy właśnie doktrynę Reagana budował razem z chociażby Dejną Rohrbacherem, który niestety oszalał trochę i stał się głównym zwolennikiem Putina w Waszyngtonie. Zresztą ma problemy z tego powodu. To jest taki kongresmen słynny amerykański. Też z czasów jeszcze Reagana. Właśnie ta ustawa budżetowa, która daje na flankę wschodnią, na oddziały amerykańskie, w Redzikowie, prawda, czy w Żaganiu, Orzyszu, gdziekolwiek w Powidzu, gdzie mamy amerykańskich żołnierzy, to właśnie dzięki McCainowi, stąd ona się nazywa, ta przyszłoroczna ustawa budżetowa, nazywa się John McCain National Defense Authorization Act. Mimo tego Trump, jak ją podpisywał tydzień temu, dokładnie Ford Trump w Nowym Jorku, nie wymienił imienia i nazwiska Johna McCaina. Tak go nie lubi, co zresztą Meghan McCain, córka i konserwatywna komentatorka i córka McCaina, powiedziała, że jest to trochę obrzydliwe zachowanie ze strony Trumpa. No niestety McCain, z nim odeszła pewnego rodzaju stara partia republikańska, a pojawili się trochę tacy Nikodemowie, Dyzmowie i nowa partia republikańska. Czy Nikodemowie, Dyzmowie, to nie wiem, bym polemizował odrobinę, natomiast na pewno mamy to, o czym powiedział jeden z polityków z Minnesoty, Tim Pawlenty. On powiedział, że teraz już nie ma partii republikańskiej, ale jest partia Donalda Trumpa. Czy rzeczywiście partia republikańska aż tak się zmieniła, że stała się partią prezydenta Stanów Zjednoczonych? Ja bym tak nie powiedział. Jeżeli bo chodzi jednak o charakter osobowości i oczywiście, bo to jest charyzmatyczna postać, która przyćmiewa wszystko inne. Jednak pamiętajmy, że w przeszłości nazywano partię, prawda, czy ruch, który się wiązał z osobą prezydenta, że to była ta reganowska, prawda, partia republikańska, czy wcześniej rooseveltowska partia demokratyczna, prawda, bo te osoby jak gdyby odcisnęły piętno, ale myślę, że po Trumpie wszystko troszkę wróci do dawnego rytmu i skończy się i wojna celna, prawda, i ten izolacjonizm amerykański, bo w końcu Amerykanie muszą coś postanowić w sprawie Bliskiego Wschodu czy Ameryki Łacińskiej i Wenezueli. Nie mogą dać się wypchnąć Rosjanom z tamtych terenów. John McCain zmarł w sobotę, w niedzielę naszego czasu, w wieku 81 lat, i o jego sylwetce mówił Artur Wróblewski, amerykanista uczelnia Łazarskiego. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Minęła 17.30. W Trójce czas na ekonomię w studiu Marcin Jagiełowicz. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Będą zmiany w prawie o upadłości konsumenckiej. Nowela ma przynieść ulgę 2 milionom beznadziejnie zadłużonych Polaków. Lepiej chronieni mają być też m.in. mali przedsiębiorcy. Teraz, gdy syndyk zajmuje dłużnikowi mieszkanie na poczet długu, zadłużony przez 2 lata otrzymuje ekwiwalent czynszu za wynajem, mówi Jan Kanthak z Ministerstwa Sprawiedliwości. To nie dotyczyło przedsiębiorców, tych małych, którzy tak naprawdę z punktu widzenia takiego społecznego pełnią funkcję konsumentów. Mówimy o sprzedawcach warzywniaków, bibliotekach, czy na przykład tłumaczy, którzy prowadzą działalność jednoosobową. I chodzi o to, żeby takie osoby były traktowane na równi z konsumentami. W zeszłym roku do sądów w Niemczech wpłynęło 80 tysięcy wniosków o upadłość, w Wielkiej Brytanii 70 tysięcy, a w Polsce, uwaga, 11 tysięcy, z czego połowę odrzuciły sądy. Ponad 40% Ukraińców przyjeżdżających do Polski chce uczyć się w polskich szkołach. To jeden z wniosków badania Fundacji na rzecz wspierania migrantów na polskim rynku pracy. Najczęściej migranci z Ukrainy pozostają w Polsce od 3 do 6 miesięcy, a to wynika z przepisów wizowych, mówi prezes Fundacji Andrzej Korkus. 3 miesiące to jest okres paszportu biometrycznego, tak, a 6 miesięcy no, to jest najczęściej wydawana wiza i to zezwolenie tymczasowe, które uprawnia pracownika do pracy przez 6 miesięcy. Ponad 1/5 badanych chce zamieszkać w Polsce na stałe, a kolejnych 26% chciałoby zostać w Polsce kilka lat. Elon Musk jednak nie zdejmie z giełdy spółki Tesla. Z pomysłu wycofał się dziś w nocy wpisem na swoim blogu. Przypomnijmy, 3 tygodnie temu amerykański przedsiębiorca zapewnił, że chce wykupić Teslę, płacąc $420 za akcję, co w sumie daje olbrzymią kwotę $72 miliardów. Akcje spółki poszybowały wtedy w dół. Podobnie dzisiaj zachowują się na technologicznym indeksie Nasdaq. Tracą teraz ponad 3%. Raptowna zmiana decyzji może kosztować Muska dużo, bo sprawą zainteresowała się amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Jak pisze The Wall Street Journal, komisja już 3 tygodnie temu wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Po oświadczeniu miliardera o zdjęciu spółki z giełdy pozwali go do sądu udziałowcy Tesli, oskarżając o manipulowanie wartością akcji i kłamstwa na temat finansów. Spójrzmy na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Indeks WIG20 2,48% nad kreską. Waluty euro 4,26, dolar 3,65, frank szwajcarski kosztuje po południu 3,73, a za brytyjskiego funta płacimy 4,73. W nocy temperatura minimalna od 7-8 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Pogórzu Karpackim do 14 stopni miejscami w centrum, na zachodzie i wybrzeżu lokalnie nad Zatoką Gdańską 15 stopni, na wybrzeżu Pomorzu i Kujawach przelotne opady deszczu, na wybrzeżu także możliwe burze lokalnie, zwłaszcza na wschodzie kraju mgły. Jutro w Zakopanem 18 stopni, w Trójmieście 20, w Szczecinie 22, w Łodzi i Warszawie 21, w Poznaniu, Wrocławiu i Przemyślu 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przychodzi firma do klienta. A dziś przyszła do nas pani Jola, właścicielka pracowni Smaku. Pani Jolu, załóżmy, że zależy pani, abym został pani klientem. Co pani robi? Proponuję panu dobrą cenę. A ja z miejsca mówię, że nie mam gotówki. A ja odpowiadam, że mam terminal. Nie wierzę. Przychodzi pani do studia z terminalem? Panie Marku, za klientem wszędzie. No właśnie, firma bez klientów to żaden biznes. Możesz mieć ich więcej z terminalem płatniczym za 0 zł przez 14 miesięcy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Oferta w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 18. Dwie dwójki, 7 trójek, także zd3@polskieradio.pl nadal do Państwa dyspozycji. Mówiliśmy, że w sobotę rusza Złombol, czyli rajd przez Bałkany samochodami z minionej epoki. Jeżeli chodzi o Malucha, to poza blacharką i zbieżnością, dokładną zbieżnością oczywiście, robiłem wszystko. Mało tego, jadąc na wczasy do Koronowa za Bydgoszczą, za rogatkami Bydgoszczy, zmieniałem słoneczko. Rzemieślnicy postarali się, żeby do Malucha było wszystko. Na przykład podwieszka do silnika, wymiana słoneczka sprzęgła w trasie, 1,5 godziny roboty, maksymalnie 2 godziny z umyciem rąk. Za drugim razem, żeby Maluch zapalił, no to ktoś nie dba o zapłon i o zawory. Malucha się odpalało, jak był stary akumulator. Z 3 kroków, przy otwartych drzwiach pchało się go. Raz, dwa, trzy, skok na tyłek, skok na siedzenie. Sprzęgło 2, i jechał. Pewnie, że jechał. Swoją drogą moja babcia mówiła o moim dziadku, że ten ma dwa maluchy. Jeden na parkingu, a drugi w częściach, w piwnicy. Po niedoceniania pszczół, bo pojawił się taki głos w materiale poświęconym spotkaniu pszczelarzy. A propos wypowiedzi tej pani, która mówiła, że a taki robak wykosiła tam te wszystkie kwiaty swoje. Ja mam taką propozycję. Niech ta pani weźmie pędzelek i zapyli swoje pomidorki, weźmie drabinę, zapyli swoje drzewka. Dopiero się dowie, ile pszczoły wkładają w to pracy. A nasza populacja naprawdę może zginąć, ponieważ no, nie będzie chętnych z pędzelkami biegać, prawda? Tak jest, dziękujemy panu za ten głos. 21 minut pozostało do godziny 18. A teraz już inny temat. Dwie kontrole wykazały, że kolejka zagraża ludzkiemu życiu. Mimo to nadal działa. 36-letnia kolej linowa Tobołów w Gorczańskim Parku Narodowym według inspektorów transportowego dozoru technicznego jest niesprawna. Nadal jednak korzystają z niej turyści. O sprawie Tomasz Bździkot. Pierwszą kontrolę przeprowadzono po drobnym wypadku, do którego doszło w czerwcu. Kobieta miała zostać wtedy uderzona zbyt szybko jadącym krzesełkiem. Inspektorzy z Transportowego Dozoru Technicznego stwierdzili, że kolejka jest niesprawna i powinna zostać zamknięta. Właściciel obiektu jednak tego nie zrobił. Drugą kontrolę przeprowadzono w połowie sierpnia na prośbę jednego z turystów, który miał wątpliwości co do sprawności kolejki. Wtedy nasi inspektorzy ponownie zjawili się z udziałem policji. Zbadali kolejkę i okazało się, że kolejka nie spełnia wymogów, jest niebezpieczna dla zdrowia i życia i powinna przestać działać. I jak dodaje Antoni Mielniczuk z Transportowego Dozoru Technicznego, kolejny nakaz inspektorów o zamknięciu obiektu nadal nic nie dał. Turyści odwiedzający Gorczański Park Narodowy do dzisiaj z wyciągu korzystają. No po tym, co usłyszałam od pana, to już troszeczkę zaczęłam się bać, ale mam nadzieję, że się wszystko skończy w porządku. A to mnie zachęca. Nie ma chyba żadnych obaw, chociaż widzę, że to lata świetności to ma za sobą. Wygląda jak wiele rzeczy w Polsce z czasów PRL-u, ale wiele z nich ciągle funkcjonuje i działa dobrze, więc mam nadzieję, że tak będzie. Biernością turystów oraz samego właściciela wyciągu zaniepokojeni są inspektorzy, którzy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa skierowali do prokuratury. Będziemy wyjaśniać sprawę pod kątem ewentualnego przestępstwa, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby korzystające z kolejki i ewentualnie o przestępstwo polegające na narażeniu pracowników zatrudnionych na takież niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu. I jak dodaje Małgorzata Odziomek z prokuratury rejonowej w Limanowej, za to może grozić kara 3 lat więzienia oraz kara grzywny. Sam właściciel obiektu Józef Pasek nie zgadza się z ostatnimi decyzjami Transportowego Dozoru Technicznego i powołuje się na opinię tego urzędu z kwietnia tego roku, w której inspektorzy zezwolili na korzystanie z kolejki. Sprawę teraz będzie musiał rozstrzygnąć sąd. Aż strach pomyśleć, co może się wydarzyć. Za 4 minuty Puls Trójki, Mariusz Krzemiński i pytania o nowe podatkowe pomysły. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są pani Patrycja Goździowska z Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. I Kamil Cisowski, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w podatkach. Propozycji jest kilka, ale między innymi ministerstwo proponuje wprowadzenie tak zwanego exit tax, czyli podatku od wyprowadzki, od przeprowadzki. No właśnie, kto będzie musiał zapłacić ten podatek, bo już pojawiły się obawy, że jeżeli ktoś będzie chciał się udać za granicę, mówiąc tak obrazowo, za chlebem, to też będzie musiał podatek jakiś dodatkowy zapłacić. Pan Kamil Cisowski, proszę bardzo. To znaczy, no tutaj naturalną barierą dla tych osób, o których się zazwyczaj mówi, że wyjeżdżają za chlebem i zabezpieczeniem, ma być ten próg 2 milionów złotych, od którego ten podatek miałby być naliczany. Natomiast ta propozycja, która została zaprezentowana, no na chwilę obecną zawiera w sobie jeszcze dość dużo tajemnic, między innymi właśnie stworzenie dwóch progów podatkowych, 3% i 19% dla osób fizycznych, które miałyby jakiś majątek, mówimy tutaj wyłącznie o aktywach finansowych i to jakby ministerstwo powiedziało, że będą z tego wyłączone chociażby nieruchomości dla tych osób. No ale na chwilę obecną no nie mamy pewnej świadomości tego, kto zostanie objęty stawką 3%, kto zostanie objęty stawką 19%. Budzi to dość duże kontrowersje, dlatego że retoryka rządu była taka, że jesteśmy zobligowani do wprowadzenia takiego podatku dyrektywą unijną z lipca 2016 roku. Tymczasem dyrektywa dotyczy raczej rozwiązań, które miałyby ograniczać tą tak zwaną optymalizację podatkową. Właśnie, bo w dyrektywie też jest mowa o osobach prawnych, tak? A tutaj my rozszerzamy, jakby rząd nasz rozszerza o osoby fizyczne, czyli mówiąc wprost, czy żeby zapłacić ten podatek, to trzeba być przedsiębiorcą, prowadzić firmę, pani Patrycja? Nie. Projekt w obecnym kształcie zakłada możliwość opodatkowania zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Co więcej, przewiduje również specyficznie wskazuje, że opodatkowaniu może podlegać tak zwany majątek osobisty, czyli rzeczywiście udziały, akcje, papiery wartościowe zupełnie niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Cel jest taki, żeby zatrzymać ten odpływ kapitału wytworzonego w Polsce, czyli tego, co się udało w Polsce zarobić, za granicę. Takie jest uzasadnienie dla wprowadzanych zmian. Mhm. Podobne podatki działają za granicą. Niektóre państwa europejskie zdecydowały się na wprowadzenie tego typu regulacji z większym lub mniejszym skutkiem, z większym lub mniejszym sukcesem, ponieważ jest również cała lista orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który na przykład w przypadku Francji i francuskiego obywatela, który został opodatkowany takim podatkiem w związku z jego wyprowadzką do Belgii, orzekł, że nałożenie tego typu regulacji, czy nałożenie tego typu podatku jest niezgodne z europejską swobodą, z zasadami i swobodami europejskimi, stwierdzając, że nałożony przez Francję podatek związany z wyprowadzką osób fizycznych nie może być utrzymany. I tym bardziej, że we Francji ten exit tax jest dużo wyższy. U nas się proponuje najwyżej 19%, tam jest 30%. No i czy mamy jakieś informacje, już jakieś wstępne analizy, czy faktycznie Francuzom udało się zatrzymać ten odpływ kapitału? Nie wiem więc na ten temat. No dobrze, to w takim razie jak to wygląda, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Polskę, bo tutaj podkreśla się też, że ten podatek może wystraszyć inwestorów. To, że nie tylko ktoś z Polski będzie się nie będzie chciał wyjechać, żeby tego podatku nie płacić, ale też firmy, które chciałyby zainwestować w Polsce, też nie będą do końca przekonane, czy warto tutaj przyjechać. To znaczy, taka argumentacja pojawia się tak naprawdę przy każdej podwyżce podatków czy wprowadzania nowych podatków, które przedsiębiorców obciążają. No to trzeba pamiętać, że jednak ten podatek w krajach tak zwanej starej Unii funkcjonuje. Jakieś przedsiębiorstwa wciąż w Niemczech biznes prowadzą, także no nie jest to coś, co nie będzie działało wreszcie Europy, no bo wiemy, że dyrektywa akurat dla przedsiębiorstw rzeczywiście istnieje i nawet w krajach, które do Unii, tak jak Polska, dołączyło się później, no do 2020 roku można się spodziewać, że takie rozwiązania się również pojawią. No mnie się wydaje, że o ile ta część tego działania wpisuje się w jakiś szerszy trend, który jest obserwowany nie tylko w Europie, ale też na świecie, żeby po prostu unikać sytuacji, w której przedsiębiorstwa wypracowują przychody w określonych krajach, korzystają często w tych krajach między innymi z ulg podatkowych, a następnie podejmują próbę jakby wyprowadzenia tych środków za granicę. No jest to odrębna kwestia od tej, która jest w moim rozumieniu dużo bardziej kontrowersyjna, czyli tego dodatkowego podatku, który obejmowałby także osoby fizyczne, nawet jeżeli byłyby to osoby rzeczywiście dość majętne. I to jest moim zdaniem trudniejsze do uzasadnienia i rzeczywiście, tak jak pani Patrycja powiedziała, no może uderzać w jakieś tam prawa Unii Europejskiej i swobody po prostu przepływu kapitału. Z punktu widzenia inwestorów, w mojej ocenie, w odniesieniu do tej akurat zmiany, znacznie mniej kontrowersyjne jest wprowadzenie regulacji, ponieważ tak jak pan Kamil powiedział, jesteśmy zobligowani do wprowadzenia pewnego minimum przez dyrektywę europejską. Znacznie większym problemem jest tempo zmian, jakość wprowadzanych przepisów, bo generalnie biznes nie lubi pośpiechu, nie lubi zmian. No tak, a teoretycznie mamy jeszcze rok na wprowadzenie tej dyrektywy. Mamy rok i moglibyśmy na spokojnie poddać te przepisy dyskusji, pozwolić w normalnym trybie przeprowadzić konsultacje. Takie konsultacje w tej chwili są przeprowadzane. Konfederacja Lewiatan została zaproszona do udziału w konsultacjach społecznych i mamy czas do 5 września. W takim razie, bo też są takie głosy ze strony niektórych ekspertów, którzy mówią, że jeżeli taki podatek zostanie już ostatecznie wprowadzony, no to możemy się ewentualnie liczyć z tym, spodziewać się tego, że te firmy, powiedzmy, z Belgii firma nie przyjedzie zainwestować do Polski, bo nie będzie jej się to opłacało, ale z drugiej strony firma, która nieźle rozwija się w Polsce, nie ucieknie chociażby do Czech czy na Ukrainę, gdzie będzie mogła płacić niższe podatki, bo jej się to nie będzie opłacało. No, intuicyjnie jest w tym rzeczywiście jakiś sens, przy czym pierwszy człon tego twierdzenia no, wydaje się bardziej wątpliwy. W ogóle ten taki pośpiech, rzeczywiście bardzo duży, bardzo krótki czas przeznaczony na konsultacje, chyba między innymi wydaje mi się ma służyć właśnie temu, żeby zadbać o to, żeby przedsiębiorstwa nie zdążyły podjąć odpowiednich działań, na co miałoby znacznie większe szanse, gdyby rzeczywiście teraz trwały konsultacje, a nowe rozwiązania miałyby wejść w życie od 2020 roku, no bo mamy rzeczywiście początek września prawie, że no więc siłą rzeczy będzie to znacznie trudniejsze w ciągu tych miesięcy, które do stycznia 2019 roku pozostały. Właśnie, a istnieje chociażby ryzyko, że no ktoś, kto prowadzi firmę całkiem nieźle w Polsce sobie radzi, mówiąc wprost, łapałby się do tego progu 2-milionowego, no to mówi, no dobrze, to w takim razie mam jeszcze te kilka miesięcy, przenoszę szybko biznes przed 1 stycznia za granicę, no i w ten sposób unika tego podatku. No to pani Patrycja pewnie jest bardziej wykwalifikowana, żeby odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że w wypadku dużych przedsiębiorstw byłoby to trudne. Natomiast z całą pewnością oczywiście jest to możliwe w odniesieniu do, biorąc pod uwagę to, jak elastycznym żyjemy w świecie. Natomiast pytanie, czy ta obawa przed ewentualnymi kilkoma przypadkami, kilkunastoma, ile by ich nie było, podatników przenoszących czy korzystających, przygotowujących się do wprowadzenia tych zmian i dzięki temu unikających ich zastosowania, rzeczywiście jest równowarta, czy jest uzasadnia wprowadzenie po raz kolejny takiego poczucia, że polski system podatkowy jest potwornie niestabilny i nie można tutaj liczyć na żadną kontynuację i żadną ciągłość. W mojej ocenie straty związane z tym, że zniechęcamy inwestorów, pokazując jak niestabilny jest klimat podatkowy i prawny w Polsce, są znacznie większe niż ewentualny podatek, który uda się osiągnąć, czy którego niepobrania unikamy, gdybyśmy dali podatnikom szansę na przygotowanie się w normalnym, długotrwającym, rozsądnym procesie legislacyjnym. No chcąc, nie chcąc, tego typu zmiany muszą być wprowadzone, no bo nakazuje nam to dyrektywa unijna, ale no tak na zdrowy rozum, czy w takim razie nie łatwiej, nie lepiej byłoby stworzyć większą konkurencję, w sensie no chociażby obniżyć podatki, żeby ten przedsiębiorca z Polski nie musiał uciekać niedaleko, bo do Czech, gdzie ma lepsze warunki? No taka jest niestety specyfika Unii Europejskiej, że nawet jeżeli porównamy ją na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, no to u nas te systemy podatkowe są dużo bardziej zróżnicowane. Niestety przy istniejącym świecie i przy sposobie, w jaki Unia funkcjonuje na dzisiaj, no nie oszukujmy się, nie jest do końca możliwe, żeby wymóc na Luksemburgu czy na Cyprze modyfikację systemu podatkowego w taki sposób, żeby on był bliższy rozwiązaniom stosowanym w dużych krajach unijnych. No bo to nie jest przypadek, że większe kraje takie jak Polska mają te systemy mniej korzystne dla przedsiębiorstw niż kraje, które w pewien sposób żyją z tego, że przyciągają do siebie przedsiębiorstwa z reszty Unii. No właśnie, to w takim razie, czy wprowadzenie takiego podatku faktycznie jest w stanie odstraszyć przedsiębiorców? No bo chcę się dowiedzieć, czy opłacałoby się na zasadzie, że wiem, że jest jakiś kraj, który jest rajem podatkowym, że tam te podatki będę na pewno płacił niższe. Rozumiem, że za przeniesienie swojego kapitału tam będę musiał zapłacić w Polsce podatek, ale czy wciąż mi się nie opłaca tego swojego kapitału, swojej firmy przenieść tam, gdzie będę regularnie płacił mniej? To jest oczywiście bardzo dobrze postawione, ale też trudne pytanie, bo trudno jest oceniać i odpowiadać na pytanie, czy opłaca się opodatkować całą wartość swojego majątku dzisiaj po to, żeby nie płacić majątku, nie płacić podatku w przyszłości. Natomiast wydaje mi się, że bardzo istotny jest ten element, który pan wcześniej podjął, czyli może nie tyle pytanie o możliwość zwolnienia, z obniżenia podatku, co stworzenia dodatkowych zachęt do tego, żeby podatnicy nie myśleli o przenoszeniu się ze swoimi aktywami za granicę. Polska do tej pory nie wprowadziła rozwiązań stosowanych przez wiele europejskich państw, pozwalających na przykład na wyłączenie z opodatkowania zbycia udziałów akcji w przypadku długotrwałego, wieloletniego inwestowania, czyli w sytuacji, w której podatnicy zbudowali biznes, zbudowali spółki dobrze prosperujące, chcą je sprzedać i środki pochodzące z tej sprzedaży zainwestować w rozwój kolejnego przedsięwzięcia biznesowego. Tworzenie tego typu rozwiązań z całą pewnością pozwoliłoby nam się skoncentrować na dyskusji o tym, jak przyciągać biznes do Polski, a nie na tym, czy jak unikać uciekania, czy przenoszenia biznesu poza kraj. Ale jak ktoś prowadzi interes, no to robi wszystko, żeby na tym interesie jak najwięcej zarobić. Z drugiej strony no, ministerstwo też podkreśla w uzasadnieniach, że no, zdarzały się takie sytuacje, że firma działa w Polsce, korzysta z różnych ulg podatkowych, no i zanim te wszystkie ulgi zdąży spłacić, zawija interes i przenosi się za granicę, więc tego typu rozwiązania miałyby zapobiec właśnie takim próbom. Czy nie oszukujmy się, efektywne stopy opodatkowania, szczególnie tych największych przedsiębiorstw w Europie, nie tylko, bo na świecie jest przecież tak samo, są bardzo niskie. No, z ostatniego sprawozdania wynika chociażby, że Amazon, czyli największa druga publiczna spółka na świecie, ma efektywną stopę opodatkowania rzędu 2%. To jest problem, z którym państwa się w jakiś tam sposób mierzą, natomiast to nie do końca tłumaczy pewne kwestie, no, które dzisiaj poruszyliśmy. No, na pewno poważnym problemem w Polsce stała się niestabilność tego systemu podatkowego. To są wszystko czynniki, które wpływają na to, że Polska jest relatywnie niska, w każdym bądź razie niezbyt wysoko oceniana jako miejsce do prowadzenia biznesu, bo trudno rzeczywiście przewidzieć, jaka rentowność tego biznesu będzie. No, to powiedziawszy, wydaje się, że przedsiębiorstwo, które chce działać na polskim rynku i chce osiągać przychody w Polsce, wciąż będzie miało bodziec do tego, żeby w Polsce być i w Polsce inwestować. No jakby nie było, na razie znamy tylko założenia i to wstępne tych zmian. Będziemy musieli poczekać na to, jak dokładnie one będą wyglądały. Planowane wejście w życie tych zmian to 1 stycznia 2019 roku. No pozostaje nam czekać. My tymczasem musimy kończyć, bo audycja dobiega końca. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli pani Patrycja Goździowska z Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan i Kamil Cisowski, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Z domu do pracy. Z pracy do kina. Z kina za miasto. Stamtąd nad wodę lub w góry. I znowu do domu.